Szegény Halász János nem engedik válaszolni. Húsvétre, hogyha nem készült a javaslat. Nagyon köszönöm. Nincs pénz gyerektáborokra. Külföldről támogatott párt a Fidesz. Soros pénzén építette fel a Fidesz. Zászló, zászló, szív. Jó reggelt mindenkinek, boldog demokráciát! Jól időzítettem az orfúját. Boldog napszakot, kedves nézőink. Hát itt vagyunk. Itt vagyunk egy újabb nap. Újabb érdekes, izgalmas dolgokkal érkeztünk, hiszen nem ért véget a világ, hiába gondoltad azt. Hiába dolgoznak tegnap rajta a sok beszart öreg ember. Hiába gondoltad, hogy amíg lehunyod a szemed és alszol, addig nem történik semmi, történnek dolgok. Igen? Igen. Ez nem úgy van, hogy olyankor megáll a világ. Tényleg? Aha, közben Amerikában basszák szét a világot, és amikor meg ébren vagy, akkor kb. Magyarországon, és közben szerte még dolgoznak szerte világon ezen a dolgon. Ja. Egyőre nincs atomháború. Nem, de azon is dolgoznak, nem kell aggódni. Persze. Dolgoznak azon, hogy majd a történelem könyvekben, ha olvassuk ezt az időszakot, akkor a szélső jobb újabb felemelkedéssel legyen a fejezet cím. Populizmus évtizedei, hogyan kellett utána majd a Fallout-szerű világunkba leszerakni megint egy újat. Igen, de legalább ugye az eredeti Fallout és nem a Bethesda szerinti Fallout szerinti világban esetleg. Igen. Igen. Majd meglátjuk. Vagy a Metro 2033. Vagy az. Egyik jobb, mint a másik. Ugye az, vagy ahogy Orbán Viktor mondja ezzel, hogy csak egy új ilyen veszfáliai béke utáni időszak jön majd. Aha. Újra osztják a világot, de hát tudjuk, hogy ez sokkal inkább ezeknek az embereknek a gondolatában, akik ezt gondolják, azok azt gondolják valójában, hogy majd lokális hatalmak fogják irányítani a világot, és akkor majd lehet jó sokat háborúzni megint. Mad Max lesz inkább? Nem. Melyik világ végé? Nem, első szenár... világháború előtti idő. De hogyha mondjuk világ vége lesz, akkor utána melyik szenáriót preferálnád? Milyen? Hogy a Mad Max lenne jobb, a Metro 2033. A Walking Dead. Nem tudom, a 28 nappal később. Hát. A Shaun of the Dead. A New Kids Turbo Whitefield-ek. Ja, nem, szerintem azért nem a világ végére kell itt számítani, nyilván ugye, meg amúgy is 72 napig senkinek nem lesz semmi baj a Magyarországon, hiszen annyi élelem van otthon, meg annyi, igen, per, ja, 72 tényleg napra való mindenféle dolog van otthon, tehát elemek, rádiók, természetesen minden benzin, terepjáró autó, amivel el lehet menni oda, ahol nem érinti annyira a katasztrófa, ruhák, különféle időszakokra, tehát hogyha nyáron, hogyha télen van baj, mindenkinek mindene van Magyarországon, 72 napra elegendő, úgyhogy nem kell aggódnunk, de amúgy tényleg, tehát itt elviccelődünk meg minden, de semmiképp nem a világ vége előtt állunk. Igen, na, hogyha Fidesz tudna, hogy világ vége van, és mindenféle propaganda kéne, hogy meggyőzze az embereket, hogy mindenféle falakat építsen minden, és akkor így szídjuk meg minden, és aztán a végén így zombi apokalipszis lesz, és megvédenek az egész. Csak Magyarország marad meg. Ez nagyon jó lenne. Csak előtte hogyha nekik ezt végig kell vinni, és igen. De hát nem hiszem, hogy egy ilyen mester. Tegnap megnéztem a Harcosok klubját, és... Jó esett? Hát örültem, hogy része lehettem háromszor is, ahogy számoltam, büszke voltam. Megnyugtatott egy kicsit amúgy, úgy nyugtatott meg, mint annó a millenárisos gyűlésük, szóval annyira nem tudnak mit kezdeni magukkal. Annyira amatőr idióták, hogy szerintem ez elképesztő. De nem tudom, hogy kinek imponál ez. Nem szabad beleesnünk egyik csapdába sem. Nem, de ez egy megnyugtató dolog, hogy azért azt megnézed, akkor azt látod, hogy itt nem sok gondolati világ van. Hát azt észre kell vennünk, hogy igen, kevesen vannak. A hordó alját kapargatják. Az, hogy... Nagyon. Az, hogy a... De amúgy nem megnyugtató, amikor ilyen... Na bocs, csak hozzáteszem, hogy mondjuk a Bohárnak úgy ordibál, meg úgy nyomja az egészet, mintha ami náci propaganda lenne. Nagyon elhiszik most, de közben meg szerintem meg vannak ijedve, vagy attól függ, kihez milyen infók jutnak el. Hallottam most felméréseket félfüllel, amik nem biztos. Amiről a Magyar Péter beszél, hogy 52%-on áll a Tisza és 35%-on a Fidesz, és ezt a Karmelitában mérték, csak nem akarták nyilvánosságra hozni, mert nem volt kedvük, mint a Mráz Ágoston Sámueléknek mérni. Elvileg 5000 fős mintáról hát, beszél, ugye tudja, Magyar hogy ez Péter. Igaz, de ahogy erőlködnek, azon látszanak ilyen frusztrált akció. Ja, csak hogy erre a hírre erről beszélünk, ezt a séta közben mondta Magyar Péter, de amúgy szerintem nagyon sok aspektusa van ennek a kérdésnek, amit például a Marci mondott, a Gulyás Marci mondott a Telexben, ez nem a gumicsont, ez a pisztoly esete, az gyakorlatilag ugyanazt mondjátok, én kiemelném a másik oldalát is, amiről beszél, mert én is ezt érzem, hogy habár rendben van, hogy itt hogy elég bénának tűnnek, nagy rösssel mennek neki, nagyon félelmetesnek akarnak mutatkozni. A lehetőség benne van, de ez az a magyar állam, ami arra nem képes, hogy a Szolnok Budapest vonzatában óránként vonatot indítson, és garantálja azt, hogy menetidőn belül megérkezzen. És azt mondja a Marci, hogy ez nem egy gumicsont, nem arról van szó, hogy a szerkesztőségek felültek egy provokációnak. Ez a pisztoly esete, de nem a pisztolyról kell alapvetően beszélnünk. Csak az a helyzet, hogy amikor az van a halántékod, akkor nem nagyon tudsz másról beszélni, mert egy olyan helyzet állt elő, amiben a megmaradásod és a működésed van fenyegetve. De nem ezek az ország legfontosabb problémái, hanem azok, amiket ez az ügy kitakar. Azzal egyetértek, hogy igen, nem ezek az ország legnagyobb problémái, és ezt végül is jól mondja a Magyar Péter is, hogy az egészségügy helyzete, az oktatás helyzete, a gyermekvédelmi rendszernek a helyzete, az infrastruktúra helyzete, nagyon sok minden az, hogy milyen munkákat hogyan tudnak kapni emberek, hogyan lehetetlenülnek el családok, 8 generáció kell ahhoz, hogy a szegénységből kitörjön egy család. Ezek a valódi problémái az országnak, és persze az, hogyha a szabad sajtót azt elhallgattatják, akkor majd nem fogunk tudni ezekről beszélni, tehát azért ez is egy elég nagy problémája az országnak. De igen, persze, ez a szabad sajtó eltörlésével, a szabad véleménynyilvánítás eltörlésével, a szólásszabadság eltörlésével ezeket a problémákat tudja véglegesen elfedni és elhomályosítani a hatalom. Ezért egy nagy probléma ez, viszont én azért óvaintenék mindenkit attól, hogy a kizárólag jót nevessünk ezeken, hogy mekkora nyomorultak. Igen, valóban a Harcosok Klubja az egy rendkívül hitvány megmozdulás volt. Nevetséges, ahogy a kopaszosztal, meg a Bohár Danival ott áll, így az Orbán Viktor, aztán utána meg megy a világvezetőivel tárgyalni. Hát ezt komolyan lehet ezt az egészet venni. Lesülyeztették magukat erre a szintre, ahol a kormányzati influencerek vannak, akik nyilvánvaló kitartottjai ennek a rendszernek, hogy így megpróbálják magukat valami független sajtónak bemutatni, amikor egy színpadon állnak a miniszterelnökkel. Szóval ezt nem tudom elképzelni, hogy úgyhogy ott így mutatják be, hogy mi vagyunk a harcosok, mi együtt, mi vagyunk a harcosok, mi ő, meg én, mi együtt vagyunk a harcosok, de mi függetlenek vagyunk tőle. De csak amúgy, egyetértünk úgy a gondolatvilágunkban. Amúgy részleteiben, és most csütörtökön jön a videó is, fantasztikus. Az olyan finomságok vannak benne, mint hogy jött egy csávó, a vidéki men, ő volt a vidéki men, igen, és akkor arról beszélt, hogy ilyen vidéki közhelyeket puffogtatott, hogy nekik nagyon fontos, neki milyen fontos a vidék, és Magyar Péter meg budapesti ficsúr, és nem érezték az iróniát abban, hogy épp Budapesten bokcsarnokba beszél, és közben Magyar Péter a legkisebb falvakat járja, gyalog. Nem esett le nekik ez az irónia. És hozzátenném, hogy Gyopáros Alpára megyejogú városokért felelős. Na, tehát nem is a falukért. És azt mondta, hogy a falu ott minden jó, ott mindenki okos, mindenki szép, mindenki megcsinál mindent rögtön. Olyan porzalmas közhelyek voltak, fantasztikus az egész. A Vályi Pista kommentelte alá, hogy vidéken már megcsinálják. Csapták volna azért, amennyit elpakolt. Igen. Lehet, hogy sokat pakolt el. Nem hiszem, ez csak nem. Nem csapták volna meg. Az a kis öröm ebben a szar levesben, ami itt van ezzel a cenzúra törvénnyel kapcsolatban, hogy azért azt látom különböző helyekről, ami pozitivitással tud eltölteni, hogy egész sok embert felcsesztek, akik már tenni akarnak, akik segítenek, akik nem akarják ezt hagyni. Szóval olyan helyek, meglepő helyekről láttam azt, hogy na most már együtt vagyunk ebbe a szárba, ezt most akkor csináljuk végig, találjuk ki, legyen valami normális, vagy segítenének, érted? Szóval így azt érzem, hogy most a Fidesz csinálja azt, hogy megteremti azt a közeget, azt az összetartó közeget, ami majd tud ebből az országból csinálni valami normális dolgot, hogyha ennek a romjait valaki átveszi. Hogy most minden ember, akinek még van két agysejtje, meg érdekli ez az ország tényleg, azok most összefognak, és egy szolidaritást vállalnak egymással, azt érzem, és ők kényszerítik rá erre az embereket. szerintem, ezzel a sok hülyeségükkel. Szerintem elég sok olyan döntése volt már a kormányzatnak, ami... De jó, csak hogy szépen lassan ezt az összefogást, lehet, hogy most ez feltűnőbb innen is, vagy nem tudom, de közben én arra akarok kiukadni, hogy azért ne ringassuk magunkat abba a hamis illúzióba, hogy akkor itt most minden rendben van, hiszen ekkora bénák. Senki nem mondta, hogy minden rendben van. Nem, csak hogy nem kellett tartani. De melyik kell végleteket mondani? Azért, mert a Gulyás Marci is azt mondja, hogy nagyon félelmetesnek akarnak mutatkozni, de ne felejtsük el, hogy nem tudják megoldani, hogy Szolnok és Budapest között ne késsen másfél órát a vonat. Persze, mert az nem érdekli őket. Ez érdekli őket. Ezt meg fogják csinálni, hogyha meg akarják csinálni, úgyhogy igenis, ezt komolyan kell venni. Én csak ezt akarom elmondani, erre akarom felhívni a figyelmet. Nem tudom, hogy mennyi tudatosság lehet benne, de legalábbis biztosan örülnek annak, hogy ezt a kötéltáncot tudják járni, hogy egyszerre tűnnek rendkívül ijesztőnek és rendkívül bénának, és amikor láthatjuk, hogy Orbán Viktor mondjuk külföldön nyilatkozik, megkérdezik, hogy mi van ezek a szuverenitásvédelmi törvénnyel, meg ilyenekkel, akkor nagyon visszafogottan nyilatkozik. És nem azt mondja, hogy igen, kisöpörjük a poloskákat. Itthon azt mondja. Kinn nem. Mert nem szeretné, hogyha úgy tűnne föl, mint hogyha egy, nem tudom, egy ilyen fehér orosz diktátor lenne. Itthon meg szeretne úgy föltűnni esetenként. Úgyhogy mi pedig mind itthon vagyunk, ugyebár. Ez ellen az egyik legjobb, ha kiröhögött. Ha valaki állandóan félelmetesnek akar tűnni, és egy idő után már mindenki csak kiröhögi, ott elveszik minden ereje. Lehet. Csak attól még bevihet a börtönbe. Bevihet, de ott valószínűleg akkor, ha most elkezdenek újságírókat börtönbe vinni, az megint csak felgyorsítja igen, az ő... Nem ezt fogják csinálni, hanem éppen csak ilyen szurkálódás, egy kis eldeltetni, tehát ilyen vissza lesznek fogva ezek a célpontok, mindig egy kicsit meg lesz nehezítve a dolguk, nem annyira, hogy kimenjen mindenki az utcára, nem úgy, hogy akkor most elkezdenek iszonyú sok embert bekasszizni, hát látod, tehát a választott képviselőket tiltottak ki a parlamentből, meg büntetik meg őket, és hát igen, azért nem volt teljes közfelháborodás. Nyilván azért is, mert ezek a parlamenti képviselőknek egy jelentős része azért nem mindig úgy képviselte a szavazóit, ahogy talán elvártuk volna. Szóval itt több komponensű ez a kérdés is nyilván. Csak azt akarom mondani, hogy itt azért nyilván számítani kell arra, hogy azért nem lesz könnyű ez. És mondom, ez az ő érdekükbe is áll, hogy azért azt is érez, hogy nincs itt semmi baj. Meg egyszer ezt mondja Lázár János, a Kocsis Máté meg azt mondja. Nem azt mondom, hogy ez patika mérlegen ki van mérve, de nem véletlenül így csinálja. Ezt akartam ezzel kapcsolatban mondani. Amúgy... Ja igen, ezt akartam még elmondani, bocsánat, eszembe jutott végre, hogy igen, ahogy láthattuk a Harcosok klubjában, azért igen, a hordó alját kapargatják bizonyos tekintetben. Nincsenek sokan azok, akik még tudják a hasznot élvezni ebből a rendszerből, akik hisznek ebben a rendszerben, vagy akik annyira megalkuvók, hogy hajlandóak nem olyan sok haszonért is beszállni ebbe a rendszerbe, még ilyenkor, amikor dől össze. Vagy vannak, akik biztosan azt gondolják, hogy hát nem fog összedőlni ez a rendszer, hanem majd szépen megcsontosodik, még 20 év lesz ebből, és akkor még jó lesz pont ilyenkor beszállni. Ez még pont egy jó időpont. De az, hogy az ország népe mit szeretne, az egyértelműen nem az, amit a Fidesz most ajánlani tud, és amit a Fidesz képvisel, és ezt ők is pontosan tudják, és nem, szerintem nem tűnik elrugaszkodottnak ez az 55-35, nyilván meglátjuk, meg nagyon sok minden történik addig, nem most hétvégén lesznek a választások, úgyhogy ez ilyen szempontból csak egy indikátor, ezt mindannyian látjuk, hogy a tendenciák mit mutatnak, és igen, ez a kisebbsége az országnak, akit próbál a többségre ráerőltetni mindenféle válhatatlan dolgot, amivel a saját hatalmát próbálja bebetonozni. Erre nézhetünk most rá ismét. Jó, van ez így. Azt mondta, hogy álljanak ki az újságírók elé, és nyilatkozzanak. Költségkel mindenképpen, nehogy bajuk legyen. Milyen vállalható? Kezdődik. Hétfőn már az Igazságügyi Bizottság tárgyalta a nagy takarítási törvényt, ami alapján ezután a kormány fekete listára tett. Van jó, hogy Igazságügyi Bizottság is csak előre, nem tudom, többen vagyunk, nem hűk a nevükhez, nem? Ebből néhány percük volt, néhány 10 percük volt egyáltalán, hogy oda menjenek a képviselőknek, mert úgy küldték ki az értesítést, hogy na jó, akkor most lesz az ülés. Ezt a törvényjavaslatot nemzeti szuverenitásunk védelme. Ott a Kósa próbál regisztrálni a Facebookba, hogy harcos legyen, vagy az... Jól látom, hogy ő? Persze, hogy ő. A transzparens, átlátható. Nem annyira látja, hogy mi történik. Olvas, hogy mit ért neki a csengeri örökösnő. Nyújtottam be. Annak érdekében, hogy az új szabályozásnak az állam képes... Megeszi a lapokat? Nem kedves a 444, hogy ezt emeli ki. Nem kedves. Megteremti a javaslat a kikényszeríthetőség lehetőségét minden olyan esetre, amikor a nemzeti szuverenitást veszélyezteti. Elbújt. Mi az egy étlap, vagy mi az? Nem hiszem. Közéleti tevékenység. Erről szól ez a javaslat. A javaslat 53 paragrafusból áll, kidolgozott, kapcsolódó törvényeket értelemszerűen javasolja módosítani. Tiszteletben... Kossára látom képzelni, néha így egyszer csak így nem tudja, hogy hol van. Na. Aztán így, ja, jó, igen, igen, meg vagyok. Lehet, hogy volt már vele olyan, hogy nem tudta, hogy hol van. Lehet. A bizottságot, hogy javaslatomat vegye társorozatba. Köszönöm szépen a figyelmüket. Látod, amúgy láttad, hogy milyen egy felkészült egy honatyánk van? Egy felkészült... Semmire nem tudtam figyelmét mondani, csak a kósára. Ez elmondom neked, egy nagyon felkészült honatyánk volt, aki egy olyan törvényjavaslatot terjesztett elő, ami hát nagyon meg van indokolva, és nagyon szépen meg van írva. Tehát nem arról van szó, hogy egy ilyen összehebrákolt fityfaszt, ami mindenféle össze-vissza beleakad minden más jogszabályba, alkotmányba, alaptörvénybe. Ez most kitérdekel, majd megváltoztatják az alaptörvényt, ha kell. Néha szokás. Most egy kormány hozzon olyan törvényeket, ami nem mond egy ellent egymásnak. Az hogyan lehet? Mik nem ők? Lehet. Ez a dolguk? Nem ez a dolguk, persze. Az a dolguk, hogy a büfében a kaszinó tojást tegyék. Hát hagyjátok már békén őket. Először tehettek fel kérdéseket a javaslat benyújtójának, Halász Jánosnak. Halász Jánost egy picit sajnálom, mert biztos a régi SZDSZ-es múltja miatt bünteti még mindig a Fidesz vezérkar, hogy az ő nevén kellett, hogy... Nem örül ennek a Halász János, hogy fel van hozva az SZDSZ-es múltja. Az SZDSZ az jó? Lehet, hogy nem annyira vállalható sokaknak. Hát attól függ, a Fidesz az lehet, hogy egy rosszabb irány. Szóval még ha SZDSZ-esként visszavonult volna, akkor lehet, hogy kedvesebb emlékeink lennének róla, mint most Fideszesként. Vagy kevesebb emlékeink. Lehet, hogy ez is segít amúgy a politikában. Mindenféle más bele. Mindenféle más belelátnak. Igen, a jogszabályok azok... Belátják. Hát lehetőséget ad rá, de hát miért kell belelátni? Amúgy hallgassuk meg a Halász Jánost, ott elmondja, hogy miért nincs igazuk, miért nem kell senkinek se félnie, minden rendben lesz. Ez a törvény szervezetekre vonatkozik. És olyan szervezetekre, akik a közélet befolyásolására irányuló tevékenységet végeznek. Szóval mindenki a kivéleményt mondhat, ami nem a Fidesz. Szervezetek, civil összefogás, fórum. Bármi, amiben kettő ember van, nem egy. Egy autó. Ezt külföldi támogatásból finanszírozzák, és ez a tevékenység veszélyezteti Magyarország szuverenitását. Na, hát most mi van? Hát ennek a háromnak működnie kell, mindháromnak. Ha nem veszélyezteti a szuverenitást, de külföldi pénzből kampányol, meg iszét, meg közéletet formálja, azzal nincsen gond. Most mit akar? De ők majd eldöntik, hogy ez kire vonatkozik. Hát ez majd a Lánci Tamás. A Lánci Tamás, aki eddig sem nagyon indokolta meg ezeket a döntéseit. Ezeknek a feltételeknek együtt meg kell állnia. Ennyiről van szó a törvényben. Annyira nehéz lehet előadni ezeket komoly fejjel. Te is tudod, hogy hazudsz, mi is tudjuk, hogy hazudsz. Miért kezdte játszanunk itt bazen? Az ön szerint az ön javaslata alkalmas arra, hogy eltakarítsa azokat a szervezeteket, amiket megneveznek benne? Hogy próbálják megkérdezni. Hogy vigyorog? Hogy örül? Elengednének, köszönöm szépen. Most azt gondolja, hogy pár hónap múlva már nem fognak itt állni ezek a csicskák. Jaj, kérdezzetek, amíg még kérdezhetek ti, te. Ezt mondta is valamelyik. Hát csak nem most egy hete. Ez Pécsen volt. Ön szerint az a... Na, megtalálták. Jaj, mit, hogy került? Ő legalább beszél a sajtóval. Ja. Amit Halász János képviselőtársa benyújtott, alkalmas arra, hogy nagy takarítást rendezzen, és eltakarítsa azokat a szervezeteket, amiket a Szuverenitásvédelmi Hivatal jegyzékbe vesz? Törvényjavaslat az átláthatóságot segíti. Hát érdekes, nem sok átláthatóságra vonatkozó kitétel van. De jó lenne, átlátható lenne mondjuk más dolgok is. A megafon működése. Például, hogy az adónkóban megy. A megafon befolyásolja a közéletet? Hát próbálja. Veszélyt jelent Magyarország szuverenitására? Dehogy is! Képviselő úr, önt ugye pár éve elítélte a bíróság amiatt, hogy... Működésből működése. Ön ugye hazudott. Hazugság adósságai miatt harmadszor is pert vesztett a Fidesz, és Halász János a Helsinki Bizottsággal szemben hazudott a Helsinki Bizottságról. Akkor milyen jó, hogy ők hozzák a törvényeket, és hogy nem is értem, hogy hogy nyugtalanok az újságírók, hogy egy ember, aki folyamatosan hazudott, és ez bebizonyosodott, ő most hoz egy törvényt, ami úgy van megfogalmazva, hogy igazából hasra ütésszerűen alkalmazhatja bárkire. Úgy, hogyha valaki azt hazudja ezekről a szervezetekről, hogy külföldi ügynök szervezetek, az problémát jelenthet nekik. A miért pont ön tartották alkalmasnak arra, hogy ezt a javaslatot benyújtsa? Ön ne hazudjon többet. Miért nem nyújtotta be a javaslatot? Miért nem húsvétre jött a javaslat? Jó munkát önnek lehet. Figyelj, milyen jókat válaszol, azért válaszol. Hallani, hogy válaszol a kérdésekre. Azért mégiscsak. Igen, ezt pont a ilyen harcosok klubja színvonalán van. Pont, ez a Fidesz érvelés. Álljanak ki az újságírók elé, és nyilatkozzanak. Mindenképpen nagy bajuk legyen benne. Nem lép be. Fú, geci te, pökhendi geci. Fú, te... Ez úgy fel tud baszni ez a fajta cinikus. Jaj, köcsögök, nálam van a hatalom. Aztán majd, amikor van Isten, és 11 hónap múlva nem nálad lesz, akkor meglátjuk, hogy mekkora arcod lesz. Hát valószínűleg hasonló kijelentéseket fognak tenni. Jaj, te. Hogy lehet, hogy a Fideszben mindenki ilyen gonosz, cinikus seggfej bazd meg, akiknek már tényleg agyára ment a hatalom, meg az, hogy miért nem lehet békén lenni már ezt az országot, és eltakarodni a kurva anyjukba. Annyira unom már ezt a pökhendiséget, amit a sajtó, az emberek, a gyerekek, mindenki iránt. Ez a sok klubjában nem fog nyilatkozni? Szerintem olyan helyen vannak, ahol most már feleslegesen zavarják a képviselőket. Mármint a parlamentben? Igen. Nem lehet mindenhol, ugye. Itt már felesleges zavarni őket, mert azt se tudja, mit mond. Mi értelme van, hogy a jegyzikbe vett szervezetektől megvonják azt a lehetőséget is, hogy 1%-os támogatásokat kérjenek, hiszen ezek belföldi pénzek. Azért, mert hogyha valaki külföldi befolyás alatt van, akkor a külföldi befolyásnak fog eleget tenni, csak akkor egy kis magyar társfinanszírozás. Végül is ennek lenne értelme, nem? Tehát, hogyha egy szervezetről bebizonyosodik, de nem. A titkosszolgálatok kijelentik, hogy akkor ez egy... De. Nem. Hogyha a titkosszolgálatok kijelentenék, hogy ez egy külföldi befolyással a szervezet, akkor ne kapjon magyar adófizetői pénzt. Ez szerintem nem ezzel van a baj, szerintem, hanem azzal, hogy hogyan döntik el, hogy kikerül rá erre a listára. Ezeket nem lehet úgy, kormány nem tudja ezeket úgy soha megcsinálni, hogy ő majd eldönti, meg a titkos szolgálatok, akiket nyilván a kormány befolyásra nem. Az adófizetők hagyd dönthessék már, hogy kinek adják az 1%-ukat. Azért az én 1%-om. Az a 99 maradékról döntsenek ő. Ádám, a titkos szolgálatok azok arra lennének, hogy ezeket kiszűrjék. De nem. Az országgyűlés arra lenne, hogy jogszabályokat hozzon, ami alapján minden, működik. Minden országban ez visszaélésre ad lehetőséget, legalább az 1%-oba ne tudjon beleszólni a kormány. Sehogy. Egy ideális világ sose lesz, mindig tudja ezt befolyásolni a kormány, abban semmiképpen ne tudjanak beleszólni. Szerintem ez egy ingoványos talaj, ebben egyetértek. De attól még az, amikor a nyilvánvalóan oroszok és kínaiak által nyomott és támogatott román elnök jelölt, az a pártfinanszírozása kapcsán ugye lekerül a képből, akkor nem biztos, hogy akkor még az adó 3,5%-ával kell őt megtámogatni. Nem is hiszem, hogy sokan fogják. Hát de és mi van, ha sokan? Sokan támogatta. Akkor ezek szerintem van, aki egyetért ezzel. Hogy orosz és kínai befolyási jövezet legyen Románia. Ezek szerint igen. És akkor, de nem. Jó, ez elég liberális hozzáadás. De most hogy nem arról beszélek, értem, ha külföldit megvonják, azt megértem, azt még előbb megértem, várjál. De az, hogy én az adó 1%-et kinek akarom adni, ez egy olyan rohadtul ingoványos talaj, szerintem. Hogy ezt is cserébe, én magyar állampolgár nem dönthetem azt, hogy én vele értek egyet. Ideális világban persze értem, amit mondasz. Gyakorlatilag ez folyamatos visszaélésekre ad lehetőség. Hát te mondod az ideális világot, Ádám, hogy az ideális világban az emberek dönthessék el, hogy kinek adják az adó 1%-át. Hát nem ideális világban élünk, az emberek meg vannak vezetve a véleménybuborékjukba, a propagandával, az orosz dezinformációval, a kínai TikTok algoritmussal, és akkor ezek után azt mondod, hogy de hát itt az ideális világ, az emberek nem ideális. Mégiscsak nem, küldhessék nem, annak az adó 1%-át, akinek akarják. Ez azt, én felmérem, azt mondom, hogy melyik a kisebb rossz. És az, azt mondom, hogy inkább legyen az, hogy akkor az 1%-odat abban ne szólhassanak bele. De jó, akkor te azt mondod, hogy most ebben a helyzetben a Magyarországon ne lehessen ezt megcsinálni. Sehol, az, hogyha a titkosszolgálatok normálisan működnek, és kiszűrik mondjuk a terrorista szervezeteket, akkor ne lehessen már egy terrorista szervezetnek 1%-ot adni. De amúgy se lehet, mert azt a terrorista szervezet börtönbe lesz addigra. Na hát ez lenne a lényeg. De hát ez hogy tudná 1%-ot adni egy szervezetnek, amit... most mondtad, hogy mindenkinek adhassanak. De attól függetlenül, hogy a létező szervezeteknek nyilván. Hamas nem jön ide be, és csinál egy, vagy nem a Hamas, most nem tudom most éppen. Én arról beszélek, hogyha van egy ilyen szervezet, amire, tehát a magyar titkosszolgálatok azt mondják, hogy ez a magyar állam ellen dolgozik, akkor az nem baj, hogyha lekerül erről a listáról. Te pedig azt mondod, hogy semmi szín alatt ne lehessen ezt megmondani, azt majd a magyarok eldöntik, hogy kinek adják az adójuk 1%-át. Szerintem ennek van egy határa, ahol ezt meg lehet húzni. De ne dönts el a titkos szolgálat. Szerintem. Szerintem ne dönts el. Ennek megvan a módszertanul, hogy ez ki meg hogyan döntetni el. Az, ami most van, amit most akarnak megcsinálni, ez nyilván egy rohadt szar hozzáállás ehhez. Ez egy rohadt szar működést fog eredményezni. Ebben nyilván egyetértünk, hogy ezt így ne lehessen. Az, hogy a különbözően elképzelt ideális országunkban ennek hogy kéne működnie. Szerintem az a baj, hogyha egy hatalom lehetőséget kap a visszaélésre, feltételezhetjük, hogy vissza fog élni vele. De ezért kéne, hogy független legyen tőle például a titkos szolgál. Azért kéne, hogy legyen egy ellenzéki kontroll, legyen civil kontroll, legyen hatósági kontroll a működése fele. Ez az, amit próbál a lehetőségeihez képest a legjobban kiiktatni a mostani kormányzat, és például rendeletekkel kormányozni, például olyan szervezeteket létrehozni, amikről tudja, hogy milyen ítéleteket fog hozni. Annak mi értelme van, hogy a belföldi forrásokat is meg akarják vonni ezektől a szervezetektől? Gondolok arra, hogy az 1%-os támogatásért nem pályázhatnának ezután. Jöjjenek el a holnapi vitára. Jó, előbb a képviselőtársaimmal vitatok. Ön ismeri ezt a javaslatot, amit benyújtott? Bele a válaszomba. Miért beszél bele a válaszba? Egyszer, mert mellé beszélsz azért, bazd meg. Ugyan, nincs miért válaszolnom. Próbáltam. Innentől kezdve már a Halász János most már senkinek a kérdésére nem válaszol. Még 2 percig nézhetjük, hogy sétál és mondja, hogy miért szólt bele a cinkócki az ő mondatába. Miért vonják meg ezt az 1%-os támogatást? Kérdezett tőlem. Elkezdtem válaszolni. Most válaszol. Feléig se értem el. Ja, Istenem, ezt az önérzetes kis köcsögöket tényleg elegem van ebből, hogy még azon is meg vannak sértődve, megkérdezik őket. Tényleg itt tartunk. Nem szép itt tart el. 35 év után a demokráciánk, hogy a képviselő még azon is megsértődik, hogyha megkérdeznek tőle valamit. Még mindig van 30%, aki ennek tapsol, hogy a faszba. Nem jut el hozzájuk. De ezt mondom, hogy látod, amikor irányítani lehet a médiát, akkor az emberek nem feltétlenül tudnak felelős döntést hozni. Most megengedi, az előbb nem tette. Úgy belevágott a mondatot. Jaj, te kis... Hú, te kioktatja. Mindegy, a 3000 tanár úr rendszere, tanár úr és tanárnő rendszere ez a NER. Hogy bírják ezek az újságírókat? Én itt biztos, hogy elszállna az anyám, és mondanék pár keresetlen szót. De közben meg az, hogy csak így beszéltetik, az nekik még rosszabb. Úgy belevágott a mondatomba, hogy nem kellett volna. Képviselő. Ez most jól érzed magad ettől? Igen. Fidesznél úgy van, hogy kit vegyünk föl? Csak a legnagyobb ótvar parasztokat vesszük föl, akik borzalmas, cinikus seggfejek, csak így lehet idejönni. És hogyha valaki egy kedves szót mond, vagy valami, az őt nem látjuk szívesen. Lehet, ez nem kedves embernek való vidék. Lehet, hogy nem így viselkedett régen a Halász János, nem tudom. A hatalom a legrosszabb drog. Hát a hatalom, 15 év hatalom, az nem biztos, hogy segít az emberi jellemén, meg a szolidáris hozzáállásán. Főleg, hogyha én gyenge volt alapból. Ezt az 1%-os támogatást, ami belföldi pénz lenne. Érezte ezt az agresszivitást, nem? Hogy bár kérdezett tőlem. Micsoda? Agresszíven kérdezett. Mindenki látta, hallotta. Hát láttuk, hallottuk, hogy hol van az agresszivitás. És miért nem készült ez húsvétra el, ahogy a miniszterelnök erről? Hát ezt mindenképp a benyújtótól kérdezik meg. Húsvétra, hogyha nem készült a javaslat. Nagyon köszönöm. Van még fölírt kérdésük, amit meg kell kérdezniük? Mert papagájként jól hajtogatják az emberek. Esetleg, mivel nem válaszolsz, bazd meg! Mivel nem válaszolsz, mit kéne, hogy van egy kérdés, nem válaszolok, és akkor jó, hát akkor erre ennyi? Ez az újságíróknak a dolga, hogy megkérdezzék újra akkor, és akkor egyre feltűnőbb, hogy nem válaszolsz. Szólna bármelyik kérdés? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nem bírom tovább nézni ezt. Vége. Ez volt a lényeg, viszont amúgy megnézhetünk Ádámhoz a két régebbi részletet is egy videóból, ahol pont Lánci Tamás vitatkozik egy emberrel, méghozzá éppen Márki-Zay Péterrel. Két kérdést vett föl Lánci Tamás. Van egy új párt. Az első kérdésem az, hogy ma is elfogadnál-e külföldről támogatást, mondjuk egy kampányban? Tehát válaszok ezt ketté pártokhoz, nem mehet a magyar törvények szerint külföldi támogatás. Ezt a Fidesz számtalanszor megszegte, megjegyzem. Mi a baj, megszegte a Fidesz? Ez nem tudom, akkor még nem volt bajána. Amúgy ezt vizsgálni fogja a szuverenitásvédelmi hivatal, hogyha a Fidesz fogadott el külföldről pénzeket, és ugye visszamenőtett régen, de most még mindig befolyásolja a közéletet, ezt talán mondhatjuk. És az ország szuverenitását is veszélyezteti esetleg, az országról kialakult képet veszélyezteti esetleg. Kémügyek, ugye az országról kialakult kép, hát azt azért megteszik nap mint nap az Európai Parlamentben, nem tudom, lehet, hogy nem fogja vizsgálni, ki tudja. Soros pénzén építette fel a Fidesz, a Fidelitas támogatói között több külföldi szervezet fel van sorolva, tehát van példa Magyarországon arra, hogy valaki külföldi pénzekből befolyásolja a magyar politikát, Orbán Viktor számtalanszor elkövette. De a törvények szerint ez nem lehetséges, ma ilyet nem lehet csinálni, úgyhogy természetesen a mi pártunk nem fog külföldre elfogadni pénzeket. Mennyivel kellemesebb az MZP-t hallgatni, mint ezt a... Milyen, nem tudom ki volt, az egy, már is felejtettem. Halász János. Halász János, éppen egy másik sakbábú, ami... Te már rég dolgoztál, add be te a törvényt, ezt még elolvasni is elfelejtettem. Emlékszel, hogy SZDSZ-es voltál? Szeretné elfelejteni. Tehát a Fidesz... Kicsit más gondolt még akkor az emberi szabadságjogokról. De... A Fidesz elfogadott külföldi finanszírozást a történelme során sok esetben már, és ami az érdekes, hogy a mai napig a Fidesz.hu-n átutalással külföldről támogató magyar állampolgár külföldi bankjában kedvezményezettként a Fidesz Magyar Polgári Szövetség bankszámlaszámát megjelölve a közlemény rovatban támogató címet és támogatás szót fel kell tüntetni, így lehet támogatni a Fideszt külföldről a mai napig. A Fidesz honlapja szerint. Hát legalábbis furcsa, hogy ezt meg lehet tenni, de megtették már korábban is. És még egy érdekes gondolatát megosztanám itt már. Hol az egér? Már a választásokról beszélnek, tehát a rendszert, az Orbán-Gyurcsány rendszert úgy lehet megváltoztatni, hogy politikai többséget kell szerezni. Ezt mondta mindig a Fidesz, hogy nem úgy kell beleavatkozni a közbeszédbe, a közéletbe, hogy állampolgárként beszélsz. Az, hogyha meg hát ugye hát mindenféle külföldi ügynökök révén, ami gyakran csak az, hogy egy állampolgár elmondja a véleményét, ő szerintük külföldi ügynök, hanem választásokon kell indulni, nyerni kell, és akkor lehet másmilyen jogszabályokat érvénybe léptetni, és erre mondja Márki-Zay, hogy... Ebben a rendszerben nem fog senki többséget szerezni, mert nem úgy van felépítve a rendszer. Hát akkor én továbbra sem látom ennek a dilemmának. Kivéve a Fidesz természetesen. De ennek a dilemmának nem értem a feloldását. Te fiatal vagy, nem tudod, édesapád tanított bennünket egyébként politika tudományra, akkor még nem Corvinusnak. De azért az ember szokott emlékezni arra, ami a születése előtt történt. Jó, hát akkor te emlékszel arra, ami a születésed előtt történt, gratulálok hozzá, én csak arra kérlek, hogy arra emlékezz, hogy a Kádár rendszerben sem lehetett. Nem voltak demokratikus szabad választások, volt egy állami kormányzati propaganda, esélye nem lett volna az akkori ellenzéknek, és nem is okolta senki az ellenzéket az akkori állapot, mert az ellenzék nem tudta leváltani az MSZMP-t. Most egy ugyanilyen rendszerben vagyunk, egy leválthatatlan kormánypárttal, egy állampárttal, ahhoz, hogy újra demokrácia legyen Magyarországon, meg kell változtatni az alkotmányt, meg kell változtatni a választási szabályokat, és leginkább a média viszonyokat. Hát, szóval én azzal nem értek egyet, ezt szoktam hangsúlyozni, hogy ne lehetne leváltani a Fideszt választásokon, egyelőre még úgy tűnik, hogy de, legalábbis meg kell ezt próbálni. Hát... Van egy párt, amire, több párt is, amire amúgy le lehet szavazni. Olyan is van, aki úgy tűnik, hogy le tudja váltani a Fideszt. Igen, és a győztes kompenzációval most maguknak rúgtak még egy öngolt a Fidesz, hogyha ez így megy tovább. Hát meglátjuk, hogy lesz egy győztes kompenzáció. Meddig lehet még megváltoztatni a választási törvényeket? Bármeddig. Egy évvel előtte már nem szokás. Nem szokás. Meg ők is azt mondták, hogy nem akarják. Nem gondoltak ekkor az zuhanó repülést. Igen, ahogy a Ruf mondta, azt mondták, hogy nem fogják, tehát megfogják. Amúgy én nyugodtabb lennék, hogyha a győztes kompenzációt eltörölnék. Az azt jelenteni, hogy akkor már arra készülnek. Tehát ez is egy beismerése lenne ennek, hogy nem fogják megnyerni a választást. Nyilván amúgy ezt senki ne gondolja, hogy... Még van idejük a Fidesznek, még levihetik 10% alá is a Fidesz. Ilyen ügyesen dolgoznak. Senki ne gondolja, hogy a NER majd a hatalmát csak úgy át fogja adni amúgy. Ezt teljesen biztos, hogy nem. Megpróbálnak mindent megtenni. Reméljük, hogy megmarad a lehetőség a szabad választásokra, és indulhatnak azok a pártok, akikre az emberek szavazni akarnak. Meg fogjuk ezt látni, viszont abban meg egyetértek a Márki Zajjal, hogy tehát ezt vegyük már észre, basszus. Mi az, hogy a Tisza párt a felelős itt, nem tudom, mi kérde meg a kórházak állapotára. Hogy lehet ilyeneket mondani? Mennyire abszurd, tényleg. Miről beszélsz? Nem is volt Tisza párt, amikor ez a beszélgetés. Na hát igen, hát ezt mondom. De most meg mégis erről van szó. És azt nézem, hogy hol van. Ja igen, bocsánat, még a tekerdejebb is ott a Panyi Szabolcsnak a videóját nézzük meg a Harcosok Klubjához kapcsolódóan. Ő ezt osztotta meg. Végig gondolt koncepció alapján akarják szélezzidálni a szocializmus intézményrendszerét. A harc eredménye csak tőlünk függ, mert osztályharc lett ez a javából. Attól, hogy képesek vagyunk-e visszanyerni önbizalmunkat. Pont ennyi energia volt Harcosok Klubjában, csak több fényefekt. Mellé tudjuk-e állítani a józan erőket, ha kell, az ellenséges ellenforradalmi erőkkel szemben határozottan fel tudunk elérni. Az egy átlag életkor is hasonló. Ha nem, az anarchia a kához, és ne legyen illúzió, a fehér terror fog eluralkodni. Hát, ezek érdekes dolgok. Ijesztegetés! Ismétli önmagát. Csak most a nemzetközi folyamatok nem biztos, hogy annyira... Hát meglátjuk. Reméljük, hogy segíteni fogják a változást, de igen, addig is tevékenykedik a kormányzat. A költségvetésről láthattuk, hogy hát nem feltétlenül a legjobb helyzetben, majd még ezt is nincs meg, légy szíves ott az elején. De a jövő évi költségvetés, ha lehet, ez talán még jobb színben tűnik föl, mint az idei, hiszen például a gyermekek állami balesetbiztosítására 100 millió forintot is költ az állam. Nem olyan sok. Azért 100 millió forint az nem kevés. Hát ahhoz képest, amennyi gyerek van. Egy 10 milliós országban lehet, hogy kevés, de vegyük észre, hogy nagyon sok mindenre nagyon sokat költ a kormányzat. Például a Budai Várban folyó beruházásokra jut 20 milliárd forint, a Steindl Imre program is kap több mint 20 milliárdot, kormányzati kommunikáció 200 milliárdból fog 200 folyni. Milliárd? Hát az állami média az ugye, tehát a költségvetési törvény 40 milliárd forintban határozná meg a kormányzati kommunikációt, és az állami média az még mellé 141 milliárdot kap. Az igen. Uh-huh. Ez csak mennyi pénzt elégetnek még az utolsó egy évben? A városi civil alap is kap 4,5 milliárdot, a kiemelt társadalmi kapcsolatokra 11 milliárd. Civil? Van olyan civil, ami jó, civil? Persze, hogy van. Például a Besa atyának a szervezete, például a FICAK, az a Fiatal Családosok Klubja, amit egy fideszes önkormányzati képviselő visz. Például a Német Szilárdnak a szervezete. Pacalklub. Hát nem az, de a Magyar Falu Program 6,7 milliárdos támogatás, ahol látjuk, hogy például néha a polgármestereknek a saját kocsiját finanszírozza meg az állam. 126 milliárd forint TAO-t lehet lehívni a sportegyesületeknek, máshol nem lenne helye. Amúgy, hogyha a tömegsportra menne, akkor nyilván ez is nagyon jó lenne. Például a Puskás Akadémiára is megy majd. Kórház felújításokra összesen 13 milliárd, az állami oktatásban 4 milliárd jut felújításokra, nyilván nincs sok iskola, szóval több mint 100 milliárd, de iskolákra csak 4. A Forma 1-es pálya felújítása 43 milliárd forint. Szóval 10-szer annyit költünk a Forma 1-re, mint az összes iskolának a felújítására? Hát csak a felújításokra, igen. Hát ez nem sok. De az iskolák lehet, hogy nagyon jó állapotban van. Megmutathatták volna, hogy most ők kicsit priorizálnak, és lehet, hogy nem a Forma 1 a fő. Nem erre. De most megmagyaráznak, hogy ez egy befektetés, de hát ez egy luxus befektetés, ahogy nagyon sok luxus dolog van. A Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítésére 44,5 milliárd forint. Most építették. Hát de láttad, milyen szarkövekből épült. Hát ez kinek a hiba? A Gyurcsány meg a Tiszapár. Hamarabb el kell kezdeni korszerűsíteni, még be se fejezték, és már korszerűsíteni kell. Itt az ideje felújítani. Igen. Bár meg mikor épült már? Már mióta erről beszélünk? Már ki emlékszik erre egyáltalán, hogy mikor volt ez az egész Budapest-Belgrád vasútvonal? Rendben, elhanyagolt energia infrastruktúra fejlesztésre. 155,7 milliárd vízközmű fejlesztésre. 75 milliárd villamos energia és gázhálózat felújítására. Végre. Végre valami jó. Végre nem fog hetente elmenni egy fél napra a víz nálunk, azért ezt megnézem. Ezek a fejlesztések, írja a Népszava, valóban indokoltak, hiszen a rezsicsökkentés 2013-as bevezetése óta több ezer milliárd forintnyi beruházás maradt el a közmű szektorban. A részletek még nem ismertek, de az idei költségvetés alapján sejthető, hogy a vízközmű fejlesztések többsége nem az általánosan leromlott hálózatokat célozza, hanem Debrecenben, Nyíregyházára és más vidéki városokba betelepülő akkumulátorgyárak vízigényét kiszolgáló beruházásokat támogat. A francba. Sajnálom, Ádám. Azt hitted, hogy lesz víz, nem lesz víz, ha csak nem vagy akkumulátorgyár, akkor lesz víz. Rezsitámogatásra, meg rezsicsökkentésre több mint 1000 milliárd forint fog menni. Miközben amúgy felröppentek a hírek, hogy más európai forrásokból származó energia az olcsóbb is lenne, mint az orosz gáz, és hát oké. Okay. Akkor nem tudnánk pénzelni az oroszokat még egy kicsit. Mondjuk nem hiszem, hogy erre a pénzre van szükségük, de... Meg az ukránokat. De amúgy kurvára szükségük van. Hát, természetesen az energiaordozók exportjából tartják. Igen, de lehet, hogy nem a magyar a legnagyobb bevételük a magyar piac, de... Nem az a legnagyobb, ez tény. Legalább az egy fix. Hát meg ugye Magyarországon keresztül azért más államokba is szokott menni, Szerbiába is szoktunk, a szlovénekhez is adtunk át. Szóval, hogyha jól emlékszem, de tehát nem csak a magyar fogyasztásra szokott ez menni, és hát láthatjuk, hogy milyen fontos pont az is, hogy ugye ezt esetleg az állami szerveknek tovább tudja adni néhány cég, akár 300%-os profittal. Nagyon fontos. Na jó, mire van még pénz, ugye ez ami nagyon fontos, hogy például 50 helyett 87,5 milliárdba fog kerülni az okosbörtön, azért mert több férőhelyez benne. Mennyivel több? Mint a 27 és, vagy mi 37,5 milliárd. Hát jó, de mennyivel több férőhelyez? Kettővel? Ja, hát igen, de nagyon okos börtön. Okos börtön? Ezt az újságíróknak csinálják? Vagy mi lenne, hogyha meglévő börtönöket újítanának fel, és nem, mondjuk lehetne optimalizálni például azzal, hogy mindenféle piszlicsári ügyel nem visznek embereket börtönbe, hogy elszívott egy füves cigit, de mondjuk aki gyilkosságot követett el, azt meg nem engednék ki 5 éven belül, vagy az embercsempészeket se. Jó, hát okos börtön is fontos biztos. Így szúrnám közben azt a kérdést, azt lehet, hogy te is láttad, volt egy ilyen rendkívül szomorú ügy, mégpedig az, hogy valaki meghalt, úgy tűnik, hogy a rendőri intézkedés nyomán, igen. Még a múlt heti hír volt, egy család szerint pár gram fű miatt vertek halálra a rendőrök egy szentesi férfit. A rendőrség szerint viszont arányos volt az intézkedés, de az ügyészség is nyomozást indított. Amilyen videót amúgy a Tényekben bemutatták, valószínűleg a Tények az így iszonyúan izzad, amikor valami olyat mutathat be, ami tragédia, iszonyú tragédia, borzalmas látni. Iszonyú nyomasztó a felvétel, ahogy nézed, de lehet, hogy nem tesz jót a kormánynak, és így izzadnak, így fogják a kezüket. Á, mi legyen? De bemutatták, hát amúgy nem vett jó fényt, hogyha ez így van, akkor erre az intézkedésre semmiképp, de úgy tűnik, hogy a rendőrség az nem ismeri el azt, hogy ez ő miattuk történt volna. Szóval vagy valakit jól megvertek, és tőle meghalt, de akkor ki miatt történt? Súlyos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt intézkedtek, amit aztán a tettenérés alá is támasztott. Na most a súlyos bűncselekmény elkövetésének gyanúja, az itt felmerül a kérdés, hogy ebben a mai rendszerben egy darab füves cigaretta az annak minősül-e. Nem tudom, hát valószínűleg, hogyha az ügyészség ezt kivizsgálja, akkor többet fogunk erről tudni, de legalábbis a felvételket nézve az tényleg elképesztő volt, hogy hány rendőr állja körül ezt az egy darab embert, és aztán miután már a földön fekszik, úgyhogy nem tett semmit, nem mozog, hiszét, neki támasztva a rendőrautónak fekszik, akkor felmerik és elhúzzák a kocsi mögé. Tehát elmozdítják, mielőtt odaért volna a mentő. Nagyon furcsa ez az egész, várjuk a fejleményeket, nem tudjuk. Egyelőre csak a családnak az információi állnak rendelkezésre, mert a rendőrség ezt a saját elmondásuk szerint is mondják, hogy ők nem oszthatják meg a nyilvánossággal ezeket az információkat, a saját felvételeiket az ügyről. Lehet, hogyha megoszthatnák, valószínűleg mi is többet tudhatnánk, és lehet, nem tudom, mi derülhet neki. Elképesztő. Talán az igazság végén. Tartunk, hogy most jól megvédték a fűtől ezt az embert, nem? Hát ő nem mehetett be ebbe a börtönbe, pedig valószínűleg jobb lett volna, hogyha ebbe a nagyon szép modern börtönbe mehetett volna. Elképesztő, hogy itt tartunk. Ez félelmetes. És hozzátenném, ez itt nem egy iskola. Ez nem egy iskola, és nem egy kórház. Hanem egy szuperbörtön. Egy szuperbörtön, ahonnan, hogyha ez előbb elkészült volna, nem kellett volna kiengedni ezt a 2000... Lehet, hogy maguknak csinálják ilyen izébe. Hogy hát, hogyha már muszáj ezt bevonulni, akkor az okos börtönbe akarok menni. Mint a izé, hogy hívják. Escobar. Az Escobar, igen. Ő épített magának egy bőreszt. Igen, és abba vonult? Oda vonult be. De csak nem erről van szó. Csak nem erről. Az embercsempészeknek, a 2000 veszélyes embercsempész, majd küldenek nekik levelet, hogy jöjjenek vissza. Csillagba raknám őket. A legrosszabb körülmények, azt ti csináltátok, ti hagytátok úgy, ha más nem, menjetek oda szépen. Nem érdemlik meg, hogy ilyen luxus börtönbe menjenek. Valószínűleg a börtönöket is érdemes lenne úgy megcsinálni, hogy az ott egy reintegrációt lehessen végrehajtani, és ne pedig. Én nem értek egyet a mi hazánknak a szibériai bérraptartásos tervével, még Orbán Viktor esetében sem, hogyha bebizonyosodna róla, hogy mondjuk ellopott több ezer milliárd forintot, ki tudja, ha lenne ilyen, vagy hogy mondjuk bebizonyosodna róla, hogy így nem tudom, háborúba akarta volna sodorni az országot, nem tudom. Még akkor se gondolnám, hogy a szibériai bérraptartás lenne a megoldás, de vannak fontosabb dolgok, azt gondolom. Tehát először azért mindenképp a kórházakat kéne felújítani, és a börtönökben valószínűleg nagyon sok minden nagyon olcsón is lehetne fejleszteni. De a kórházakat azt újítják, amúgy ez csak orvos nincs benne, inkább az a baj. Hát, vagy nem. Túl vannak terhelve, kétszer ennyi ember kéne az egészségügybe, hogy ne legyenek agyon terhelve, és legyen időpont, szóval inkább az a baj szerintem. Hát igen, ezt meg lehetne csinálni. Mert építkezni tudnak, mert azért ott le lehet felőzni egy csomó pénzt, meg akkor saját építési vállalatok, meg ott lehet milliárdokat eltapsolni, érted, egy ilyennél. Most mit csináljanak, fagyit áruljanak? Ott azért nem lehet hirtelen 10 milliárdokat lenyúlni, ezért az építkezés van. Ez egyszerű látszatra is tök jó, hogy minden épül, meg rengeteg milliárdos föl lehet hízlalni, amiből milliárdokat lehet visszacsöpögtetni. Tök jó, hogy vannak felújított kórházak, az, hogy nincs benne ember, az lenne a legfontosabb, de arra sajnos nincs keret. Ez lenne jó, hogyha lenne felújított börtön, és nem lenne benne ember. Hát igen. Ilyen szegény büntetés végrehajtós, hogy ülnének ott. Igen, jó, hát mindenki betartja a törvényeket. Na jó, és mi történik? Hol épül még börtön? Jó, van ez így. És még senki se tudja, de ez itt az úta börtönbe. A Kutyapárt péntekre és szombatra demonstrációt hirdetett a Kossuth térre, ahol egy börtönt építek, amiben majd mehetünk mind. Mind? Ja, hogy az újságírók, vagy a politikus? Az újságíró. Pénteken 16 órától gyertek velünk ide, Kossuth tér mellé, és építsünk együtt börtönt hazánk nemzetvesztőinek. És tipstop egy kényelmesebb vágy. Amúgy ezen kívül a hatháziék pedig ugye, akik élőben néznek, azoknak mondom, hogy ma 5-től tüntetnek, és akik pedig ezt már vágva nézik, őnekik pedig hát tudom ajánlani az éppen élőben menő jól van ez így, attól valószínűleg megnézzük azt is, hogy ott mi történt. Viszont a Kutyapártnak amúgy volt ez a hétvégén még egy egész jó videója, ami nekem azért tetszett, mert lehet, hogy tényleg egy csomóan így gondolkodnak amúgy a NER-ben. Na mi van, független objektív c***ik? Vége van kicsik magát civileknek és független objektívnek hazudó médiának, szervezeteknek. Nem mehet harcosok klubjába. Hát de valószínűleg jobban menne neki, mint hát ott a többieknek. Amúgy ezt egy szemben egy fideszes nyugdíjasra azt mondja, ja, ez végre valami. Mit tudom én, igen, amúgy. Vége van. Se guruló dollár, se bujkáló euró, se semmi. Itt a vége. Most sírra szálltok mi? Lehet menni munkát keresni. Rendeset, nem olyat, amiben most van. Petőfi. Radnóti, meg József Attila, hülyek vagytok, teljesen bazdmeg, itt a kultúra, itt van a kultúra. Viszont az az igazság, iberókáim, hogy tartoztok még valamivel a kormánynak. Egy van a köszönömmel. Köszönettel tartoztok Orbán Viktor 5. kormányának. Már szinte fölbassz. De amúgy tényleg, amit az ilyen fórumokról hallani, hogy ott hogyan beszélnek az emberek, hogy a Semjén Zsolt, ezt már múltkor ugye beszéltük, a Semjén Zsolt kint mondja, hogy hát igen, hogy itt az ideje kitakarítani, meg mit tudom, nem, nincs elég hisztéria keltés, és akkor bemegy a fórumra, és ott az emberek így mondják, hogy kell lépni az EU-ból, rohadt hazárulok, mert hát nyilván nekik ezt mondják, hogy emberek itt árulják a hazát, mindenféle kémek próbálják elveszejteni a hazát, és akkor nem tesz semmit a kormány. Hát lépjünk ki abba a kurva EU-ból, és akkor hogy mondják, hogy jaj, hát azt azért ne, hát azért mégse kéne, hát azért ne. Nem leszik olyan forronakás, akkor már hirtelen, igaz? Amikor szembesülnek azzal, amit a saját hergedésük elér, és egy csomóan vannak, akik valószínűleg tényleg pontosan ugyanígy éreznek. Elképesztő szomorú. Hogy félre vannak tájékoztat? Hogy lehet így felelősen dönteni, hogy nem tudod, hogy mi van a világban? Elképesztő. Felelősen nem lehet dönteni. Nem lehet felelősen dönteni. És szerintem én azért szeretem ezeket a kutyifon videókat, mert ez mindig így ráébresztenek egy ilyenre, hogy igen. Valószínűleg sok honfitársunk ténylegesen ezt gondolja. És hogy megy a hisztériakeltés, talán ti is láthattátok, akik néztétek akár a kajakkenút, akár nem tudom, bármilyen NB1-et, vagy bármilyen sportközvetítést, hogy a reklámok között ott van a Vox, és a jobb felső sarokban folyton ott van a Vox, és most a TV2-n is, csak ott a bal felső sarokban, most már ott van a Vox 2025. Tetszik, most már nem is titkolják, hogy ez egy állami tévé. Pedig még a Gulyás hogy magyarázta múltkor, hogy ez nem így van ez. De hát nem tudom, meglátjuk, hogy az ukrán titkosszolgálatnak sikerül-e majd megakadályozni, hogy a Voxot mindenki hát, ideadja. Igen, a Vox az nagyon fontos. Az most azon múlik. Minden ezen múlik, az egész világnak. Most még az, hogy pár nyugdíjasnak be kell húzni az X-et egy szavazáson, aminek semmilyen jogi következménye nincsen. Egy másfél millió ember egy nemzeti konzultációt kitölte, vagy csak 1 millió, ezen fog múlni minden. Hát igen, mert eddig is nagyon zavart őket egy érvénytelen szavazatot, és ugyanúgy azt vettek, hogy jó, ez felhatalmazás. Igen. Mert mondjuk a kétharmados többség az nem elég. Közben az Európa Tanács felszólította a Magyar Országgyűlést a nagytakarítási törvénytervezet felfüggesztésére. Hát megint beleszólnak a szuverenitásunkba. Amúgy részben tényleg, tehát ez... Hát szerintem ez mivel szembe megy az EU-s szabályok, amit mi is elfogadtunk, amikor belépünk, teljesen jogosan. Szembe megy a saját szabályainkat. Tehát ez már egy másik rész, igen. Hogy mi próbálunk beleszólni a saját dolgunkba egy olyan szervezeten keresztül, egy olyan szerveződésen keresztül, aminek a tagjai vagyunk. Ja, hát igen, ez nem néz ki jól. Gondolom, hogy az EU majd biztos, hogyha ezt elfogadják, akkor elkezd valami eljárás megint csinálni, mi másfél év múlva talán lesz is valami eredménye, de már sok dolgot nem tudnak elvonni Magyarországtól. Igen, a Karácsony megtette, amit tőle telt kiment, és akkor elmondta, hogy nem jó. Meglátjuk, hogy ennek milyen eredménye lesz. Legalább tett valamit. Magyar Péter közben meghirdette a Békések Ligáját a Harcosok klubjához. Azt mondja, hogy nem Harcosok klubjára van szükség, hanem békére. Érdekes. Több dolgot mondott, ugyebár visszautalt Orbán Viktornak a Szimeon támogató méltató beszédére, amit bűnnek nevezett, és azt mondta, hogy ennek komoly következményei kell, hogy legyenek. Hogy szoktak az országban amúgy. Szólott arról is, hogy óva intette a kormánypártok vezetőit, hogy a korábbinál is durvább támadást intézzenek Ruszin Szenni Romulus ellen. Ő ugyanis úgy tudja, hogy erre készülnek. Viszont, ami érdekes szerintem, hogy Magyar Péter arról biztosította a sajtót és a civileket, hogy a Tisza párt mellettük áll, és a támadás éri őket, akkor ott lesznek. Megköszönte ezen kívül azoknak, akik Budapesten vagy máshol a kormányújságok és civilek ellen intézett támadása ellen tiltakoznak. Szerinte ezeket a gyalázatos jogszabályokat csak a választások útján lehet megváltoztatni. Azt ígérte, hogy ha 11 hónap múlva leváltják a kormányt, akkor ezt a törvényt eltördik, és mindenkit kárpótolnak, akit az Orbán kormányok alatt sérelem ért. Én már többször mondtam ezt szerintem, hogy tehát lehetséges, nem tudhatjuk, lehetséges, hogy az az egyetlen útja a kormányváltásnak, hogy Magyar Péter a Tisza párttal áttáncol az aknamezőn, és nem lép bele egyetlen aknába sem, mert utána egy lábbal, vagy hát láb nélkül már sokkal nehezebb lenne áttáncolni az aknamezőn, és hogyha ezt megcsinálta, akkor utána szépen arról az oldalról az aknamezőnek a terveivel, meg a jegyzeteivel már föl tudjuk szedni ezeket, és utána pedig már senkinek nem kell lerobbantani a lábát, hanem egy szebb új világban ébredhetünk, lehetséges, hogy ez az egyetlen út. Addig is, amit mi mindenképp megtehetünk, mi, akik nem ezt a táncot járjuk, hanem egyszerű állampolgárként beszélünk, és nem tudom, akár találkozunk egy tüntetésen, vagy az online kiállást megtesszük, mi viszont megtehetjük azt, hogy szolidarítunk egymással, és szerintem fontos is, nem csak ebben az esetben, amik voltak más tüntetések, a bíróknak a tüntetései, a köztisztviselőknek a sztrájkjai, tehát ezekben az esetekben is érdemes szolidarítani egymással, hiszen láthatjuk, hogy akkor lehet erőt kifejteni, hogyha szolidárisak vagyunk, és észreveszünk, amikor másba beleáll a hatalom, akár bármelyikünket érint. érinthetni. És persze a szólásszabadság az mindenkit érint, de emellett a többi kérdés is azért elég sok mindenkit tud érinteni. Igen, főleg, hogyha már nincs sajtó, aki beszámoljon arról, ugye, hogy milyen jogtiprások történnek, akkor onnantól akkor nem nagyon van fék ezen. Hát igen. A nyilvánosság még tud lenni egy visszatartó erő, ami ugye a független és szabad média, de amint nincsen szabad információ áramlás, bármelyik állampolgárral azt csinálnak, amit akarnak. Úgyhogy ezért is fontos, ez egy hát védelem lenne amúgy az állampolgárok számára is a szabad sajtó. Na igen, de arra fölhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy legyünk készen arra, hogy kiálljunk a szabadság jogainkért. Nem most kellett utoljára vasárnap, valószínűleg lesz még éppen, nem most, mit tudom én, kedden, lesz még éppen elég tüntetés, és lesz még éppen elég alkalmunk az online térben is, meg nem csak tüntetéseken, hanem másmilyen módokon is kiállni a szabadság jogainkért, és egymásért, és erre legyünk készen. 26-ig mindenképp, de még utána is. Jó, itt Magyar Péter elmondja ezt az 55-35-öt, mi 52-34-et? 52-34? 52-34. Nem biztos, hogy erről ennek a Fidesz. Ez már kétharmad, nem? A magyar választási törvények szerint. Hát ez a 45 is az lenne, hát, ha éppen úgy van. Pánikban van a Fidesz. Ilyen érdekes látni, hogy a Fidesz mögül, amikor eltűnik a társadalmi többség, akkor nem sok méltóság van bennük, pont amire számított az ember. De hát lehet, hogy ez a kapálózás, amit most csinálnak, hogyha nem kapálóznának, az azt jelenti, hogy még többségben vannak. Szóval így gyakorlatilag ez az ár annak, hogy egyszer egy szabadabb országban ébredjünk, még előtte lesznek a legdurvább dolgok. De azért még hosszú az a 11 hónap. Nagyon hosszú, végtelen hosszú. Kelemen Hunor is posztolt, RMDS. Volt miről beszélnünk Orbán Viktor miniszterelnökkel, írja. Volt. Igen, miután ugye Orbán Viktor a magyar sírokat gyalázó államelnök jelölt mellett állt ki Tihanyban, ezek után a Romániai Magyarok Demokratikus Szövetsége, hát meggyűlt a baja a nyilvánosságban ezzel, hogy most akkor mit mondjanak, de hát a magyarok túlnyomó többsége leszavazott a másik jelöltre, aki nem gyalázott magyar katonasírokat, meglepő, és azt írja a Kelemen Hunor. Mindenkit meglepette az Orbánon kívül, úgy látszik. Hát az Orbán beszéde lepett meg leginkább mindenkit, ez tényleg elképesztő. Az elmúlt napok történései okot adtak arra, hogy személyesen is tisztázzuk az elnökválasztás kapcsán megfogalmazott álláspontokat. Orbán Viktorral egyetértettünk abban, örvendetes, hogy az RMDS kérése nyomán közösségünk nagy számban és egységesen szavazott, megakadályozva, hogy Romániának magyar ellenes elnöke legyen. Mi a fasz? Nem azt mondta Orbán, hogy a Simion az remek? Hát, lehet, hogy mondott ilyet, de hát ez még előző héten volt. Ja! Ki emlékszik már arra, hogy akkor mi volt? Ez az csak ez. Hogy miket mondott Orbán Viktor, mielőtt hatalomra került például. Ki tudja már? Mit érdekel egyáltalán minket? Gyurcsány elszámoltatás? Szabadság nyugatról jön? Kit érdekel? A románoknál ki? Milyen magyar gyűlölő? Nem baj, jó lesz, az mondja Orbán Viktor. A magyar kormány készen áll az együttműködésre Nikus Ordan megválasztott elnökkel. Orbán Viktor elmondta, a magyar kormány számára az RMDS álláspontja továbbra is a mérvadó a magyar-román kétoldalú kapcsolatok kérdésében, mint ahogy ez nem volt mérvadó a múlt héten. Igen, hát ez a Kelemen Hunor sem egy bátor ember, úgy érzem. Hát azért tudja, kiállt, hogy nagyon a pénz. Hát igen. Ilyenkor azt kéne, hogy na jó, itt a vége. Orbán Viktor elárult minket, nem megyek oda, és aztán mentegetem még őt. Megfeledkezett talán a Betlen Gábor alapról. Hát, ahol milliárdok tűnnek el, itt tudtam ott. Szóval nem értem. Hát a kommentekben engem annyira nem örülnek. Pénz az nagy úr, ezt tudja a Kelemen Hunor is. Nem akarnak hirtelen nem kapni egy csomó pénzt, de lehet, hogy most már láthatnák azt, hogy hosszú távon nem biztos, hogy a Fideszre kell tenni. Jön a változás, hát ugyebár. Reméljük. A rendőrség kisebb szabálysértések esetében is használhatja majd az arcképfelismerő rendszert, meglátjuk, használja-e. Az mit jelent? Hát, mi egy kisebb? Nem tudom. Átmegyek a piroson a zebrán, és akkor rögtön megkeresnek, és jól megvernek. És rontják a lehetőségeidet egy hitelfelvételre. A már elég úgyis. Nem mindenkinek van szerintem, de vagy a... Örökre bankszolgálja lesz. A social credit score-t, hogy meghatározzák. Ja, hát ez mikor vezetik be? Itt lenne már az ideje azért. Kínában tényleg nem sikerült rendesen, majd még tökéletesítjük, aztán mutathatjuk nekik, hogy kell ezt. Hát nyilván amúgy itt a tüntetéssel... Van ilyen amúgy itt is social credit. Tetszel Orbánnak, vagy nem? Ennyi. Nincs itt nem pontokat gyűjteni. Közbeszerzési eljárások győztesi pályázataiban. Most itt nem úgy működik, mint ott. Ott legalább volt valami pontrendszer, amit ezt tudsz igazolni. Itt az lesz, hogy a lánc azt mondja, hogy de nem. De miért? Nem. Kiveled. Social credit score nem elég. Tönkre. Igen. Mint amit a, most a Hatházi beszélt amúgy a izéről is, a Trafik Mutyiról annó, és mondta, hogy ott is ilyenek voltak, hogy a üzleti terv alapján határozták meg, hogy ki kapja majd a trafikokat, és úgy volt, hogy aki megkap, tehát ez mindenki ilyen 80%-at kapott a pontokat, aki meg nem, az meg mindenki nullát. Ah. És akkor így, hogy nem, hát nem kapták meg, egyértelműen el lehetett így választani, de hát valami 15 ember, nem tudom hány ezer pályázatot nézett át, vagy 14 nap alatt 6 ember. Valami ilyesmi, szóval nehezen hihető volt, de hát sikerült. De hát, hogy így fog ez is eldőlni, hogy hát tudjuk. Ez viszont a tüntetésről szól, elég egyértelműen, legalábbis arról is teljesen biztos, ez előkészíti ugye lehetőséget, hogy majd itt a Pride-on lehessen az embereket beazonosítani. Mert nyilván az, hogyha valaki ül az úton, a hídon, gondolom, hogy a rendőrség is felállítja őket, vagy ugye az MTV előtt, akkor hát ott nyilván nem kell arcfelismerő, hogy a személyét el tudják olvasni. Jó hír! Nézzük, mi a jó hír? Én már nem lesznek napközis Erzsébet táborok. Nem finanszírozzak? Jó hír! Erre nem költünk többet a gyerekek napközis táboroztatására. Hát, valahol meg kell húzni ezt a nadrágszíjat, mert egy csomó dologra kell költenünk, ami fontos. Felújításokra, meg... A padotákra, a várban, ugye bár... Új autókra. Az is új autó. Hát ezt cáfolták, aztán valószínűleg, mert ugye akkor ez azt jelenti, hogy megcsinálják. Igen. A irodaházakra, a MÁV-nak 250 propagandára milliárd. 200 milliárd. Propagandára nagyon fontos sajnos. Nemzeti konzultációra 1 milliárd. Sajnos nem lehet másra, ugye Facebook reklámok. MLM gyűlésre. MLM gyűlés, valószínűleg 50 forintból hozták össze ezt is, a buszosztatást. Sajnos nem lehet ezt más, hogy nem lesznek napközis táborok, pedig ezek részben amúgy elég jól tudtak kormány. Működni, és amúgy ezt is nem tudom, hogy mondjuk valakinek tételezzük fel, hogy az lenne a terv, hogy iszonyú sok pénzt talicskálsz ki, közpénzt, akkor meg lehetne azt csinálni, hogy csinálok egy napközis tábort. De itt nem lehet annyit azért. Hát de nagyon túl lehetne árazni ezt is. Lehetne köztes cégeken keresztül iszonyú pénzeket nem kirakni belőle. Nem kell ötleteket adni szerintem. Ha valaki kértenek ehhez, hogy mit lehet túlárazni, nem kell kioktatni őket. Jó, azt igaz. Mondják, Csoki, 15 éve ez a bizniszünk, szerinted? Megsértem őket igen, ezzel? Igen, tudják, hogy hogy lehet a legtöbbet. Kérlek. Hogyha 2 forinttal többet lehet kicsikarni egy felújításból, akkor felújítás van. Azt, hogy most hátrányos helyzetű gyerekek táboroznak a nyáron, amúgy kibaszott szomorú, hogy ezen spórolunk. Ez még a szocializmus is le tudta hozni, hogy táborozni. Ugye elképesztő, végtelen, mélységes szomorúság van bennem ezzel kapcsolatban, hogy láthatóan minden szarra van pénz, de amikor a hátrányos helyzetű gyerekeken ott valahogy nagyon megy a spórolás, ez annyira kurva szomorú. Belegondolsz, hogy itt egy csomó gyereknek ez egy fontos dolog lett volna. Ismerek embereket, akik ilyen Erzsébet táborokban dolgoznak, és a gyerekekkel vannak. Hát ez van. Voltak. Most majd lehet 25 ezerért elvinni a gyerekeket magántáborokba. Hozzá kapcsolódó jó hír! Honvédelmi tábor viszont lesz. Honvédelmi tábor. Amúgy gyerekként szerintem nagyon örültem volna egy honvédelmi tábornak, ahol lehet mondjuk paintballozni ingyen, hát ez nagyon jó lett volna, hogyha lejjebb tekered több a képeket. Több mint egy tábor, kaland kihívás. Nézd meg, például újraélesztenek ott egy bábút, de ezek mind felnőttek, mondjuk akik ott a képeken igen. vannak eddig. De nézd meg, lejjebb ott vannak, hogy... Éles lőszerek! Nézd meg, lehet paintballozni, íjászkodni, fát mászni. Ezek egyik se gyerek. Hát ezek remek dolgok, cipelni a farönköt, edzésben maradnak az emberek, hát, de ott vannak gyerekek, ott jobb oldalt, itt vannak a gyerekek, ott gyerekkednek. Pár gyerek, elment igen, a szüleivel, igen. De szerintem ezek tök, nézd már meg, ott egy medvecsapda, hát ez, mikor látta medvecsapdát? Mint amikor szükségem volt. Ott rá. Van a lehelküld. Soha. Ez drón, szerintem... búvár, ejtőernyő. Mint az egész. Van több tematika is, ne viccel, nem csak ennyi van, hogy könnyű búvár, drón, meg ejtőernyő, hát egy csomó van. Hagyományőrző, baranta, huszár, lovas, vitorlás, ejtőernyőség, kiber, rádióamatőr, hát ezek nagyon jók. Túlélő. Hát, az Erzsébet tábort leváltottuk honvédelmi tábor. Ez is egy üzenet amúgy, a béke üzenete. Ugye, béke! A békeharc! Nem rossz, hogyha emberek ilyenekre akarnak elmenni, ez szerintem egy tök érdekes dolog. Az másik kérdés, hogy mondjuk egyszerre megszűnnek az Erzsébet táborok, és akkor mellette itt van, na jó, van honvédelmi tábor. Itt az ideje elkezdeni nevelni a gyerekeket a háborúra, úgy tűnik. Nem néz ki jól. Nem néz ki jól. Az egyik oldalról azért biztosan egy csomó gyereket nagyon érdekelnek ezek, és mondom én is emlékszem, amikor akárcsak a túrán ezeknél a katonai cuccoknál voltunk, az a régi radarállomás, nem tudom, ott a hegyekbe, és ott is nagyon izgalmasak voltak ezek ezek a katonai felszerelések, amikor a szolnoki repülőmúzeumban ott is be lehetett régen ülni még ezekbe a régi vadászgépekbe, hát iszonyú izgalmas. Viszont a másik oldalról a háborús retorika és az, hogy a háború felé tesz lépéseket, aktív lépéseket Magyarország, ez viszont nagyon ijesztő. Így együtt a kettő. Hogyha ez a honvédelemről szólna, ez még a nulladik lépés. Lenne. Tessék? Ez még a nulladik lépés. Ez a nulladik lépés. A Ruszin-Szenni Romulus is felsorolta ezeket a lépéseket, és az egyik az az volt, igen, a társadalmi támogatásnak a megszerzése. Ez az egyik első lépés. Nemzetközi kitekintésben még el szeretném mondani egy. Portugáliában ismét előrehozott választások voltak, már megint. 3 éven belül a harmadik talán. Szóval elég gyakran vannak ott, viszont Orbánék haverjai nem nyertek. Átrendeződik Európa. Ismét csak harmadikok lettek. Hogy fogják így elfoglalni az uniót? Nem tudom. Lehet, hogy nem fog nekik sikerülni. Én szurkolok, hogy azért ne sikerüljön mindenhol olyan remek kormányzatnak hatalomra kerülnie, mint például egy magyar gyűlölő Simeon, egy olyan AfD, ahonnan orosz ügynökök esnek ki. Hát nem biztos, hogy ez a legjobb. Tehát nagyon érdekes, ami mondjuk a portugáloknál történik, hiszen ott is volt egy ilyen klasszikus mérsékelt jobboldali párt, egy mérsékelt baloldali párt, és ők váltogatták egymást, és a különböző korrupciós botrányokba borultak be folyamatosan, és mindenki azt várta, hogy most majd ez a csega, ez majd leváltja őket, nem sikerült, és a lengyeleknél is nem a jog és igazságosság párt nyert, úgyhogy a fordulat, amire Orbán Viktor úgy vár, még várat magára, de tudjuk, hogy neki igaza lesz, úgyhogy hát majd csak összejön ez is. Ezt nem tudom, hogy mennyire legit, de mondtátok, hogy nézzünk rá, ránézzünk. Bruti rakta ki, hogy a harcosok klubja megkapta az első eligazítást. Én ezt egy fenntartásokkal kezelném. Vajon kinyeri a Fiat 500-at? Amúgy az is tek, terjeng egy ilyen kép, hogy aki hány embert beszervez, nem tudom, akkor lehet díjakat nyerni. TV-t, Fiat 500-at. Vannak ilyen csak nem Facebook igaz, csoportok, ami harcosok klubja, ami igazából van, ami paródia, van, ami nem igazi. Úgyhogy fenntartásokkal kell kezelni bármit, ami kiszivárog innen, ami nyilván ki fog szivárogni, csak már nehéz eldönteni, hogy melyik az igaz, melyik nem, de hát ennyi embernél mindig lesz, ami kiszivárog. Azért látjuk, hogy a titkos szolgálati dolgok is kiszivárognak, akkor majd mit várunk egy ilyen nyílt Facebook csoport, vagy nem nyílt, de hogy sok embert behívnak, és próbálnak 100 000 embert behívni. Most ugye mindenkinek hétvégig hívni kell még 100 000. Valaki. 100 000. Biztos lesznek beépült emberek. 100 000 harcos lesz itt. Igen, amúgy épüljetek be. Na nézzük. Magyar Pétert lejárató poszt. Hozzászólásban azt kell, hogy hazáruló, egy szó. Jó, fontos, hogy azért tisztázzuk ezeket. Hazug, felkiáltó, mindenkinek hazudik, mindig is hazudott, csak hazudni tud. Uh-huh. Gúnynév a Brüsszel Peti, asszonyverő, Ukrán Peti, Poloska. Egyben kell írni ezeket is. Ukrán Peti. Édes Krisztusom, Brüsszel vagy Ukrán? Hát ez ellentmond, na mindegy. Minden befotózott hozzászólás egy pontot ér, a nyereményeket választás. Na, hát ezt nem hiszem, hogy igaz. De közben meg látva, hogy mit csináltak, ezt is elhiszem. Hajrá Magyarország, ilyen Orbán Viktor, ezt kell írni, harcoljunk, hajrá Fidesz, hajrá harcosok. Mondjuk ezzel lebuktatod magad, hogy miért írtad ezt. Minden hozzászólás után be kell írni zászló, zászló szív, amit szerintem egy az egyben ki fognak másolni, de én szerintem emotikonokra gondoltak itt. Ja, Istenem, remélem, hogy jönnek ide, és amúgy eszméletlen zseniális terv. Remélem, hogy a Partizán videók alá is jönnek, a Telex videók alá, a jól van ez egy videók alá, Fókuszcsoport videók alá is várjuk őket. Nem tudom, ez a mesterterv az most mennyire fog beválni, hogy gyakorlatilag a maradék fideszes kemény magot elküldött, hogy hallgassa az ellenzéki műsorokat. Minden harcost köszöntök itt a Jól van ez ígybe. Örülök, hogy itt vagytok velünk. Remélem, hogy külön ki van osztva, hogy melyik harcosok fognak mindig ide kommentálni. Már szoktam látni nagyon érdekes kommenteket. Üdvözöljük a harcosokat. Fókusz csoport videók alatt is, itt is. Valakinek az volt a szidás, hogy vastag szájú, azt mondta rám. Ez volt a szidás. Így kezdtem. Már nem Ádika, mert a nevemet nem tudja, mert most sem gondolom. De ez volt a szidalom. Csak ez nekem új, mert már mindenféle szidást hallottam magamról, csak ezt most láttam tegnap. Köszönöm. Most már nem tudom, még pressmaneznek-e. Ugye a pressman rég elment, és nem már az egyre gyengébb az a izé. Ugye? Tehát a pressman rég nincs itt, ugyanúgy nyomjuk, mert azt mondták, hogy ami a pressman vége mindennek, semminek nem lett vége. Kérdezték, hogy miért nem csináltam vlogot a pressman vacsorákról, ahova még meghívva sem voltam soha. Igen, ez fáj. De... Yes. Tudják, hova szúrjanak. Tudják a gyengeségeim. Mindegy, mindenki kommentelje, hogy zászló-zászló szív a videónk alá, ezt megköszönjük. Na, mindegy. Nem, azt az Orbán Viktor posztolat. Mi örülünk, hogy itt vagytok, kedves harcosok, beszéljük meg, hogy ez az ország jobb legyen, mi nekünk is ez a célunk. Mi az országhoz vagyunk hűek, nem az Orbán Viktor seggéhez. Az is érdekes amúgy, hogy mennyi minden terjeng már ebből a harcosok klubja csoportból, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy sikerült azért beszivárogni mindenféle trolloknak, és nagy a zavar, hogy kiben lehet megbízni, és kiben nem, hiszen ez se egy védett csoport. Most láthatja a Fidesz, hogy milyen nehéz lehetett a Tisza pártnak az induláskor, hogy meg talán még most is, hogy hogyan próbálják az ügynököket távol tartani maguktól, akik a Fideszből próbálnak beszivárogni. A Fidesz pedig egyszerre 10 000 embert akart oda szervezni, hát hirtelen akkor egy-két ember könnyen be is tudott oda szerveződni, és a 100 000-be meg aztán innen valószínűleg minden információ ki fog jutni, de nyilván valószínűleg ugye nekik nem is ez a céljuk, hogy ezek ne szivárogjanak ki, hanem az, hogy élőből lehet nézni a vergődést, fantasztikus. Igen, mi ezt tudjuk, mi akik tájékozódni szeretnénk, mi akik tájékozódunk, mi aki tenni akaró felelős állampolgárok vagyunk, mi tudjuk, mi halljuk ezt, mi látjuk ezt, de azok az emberek, akikhez, hogyha véletlen eljut egy Magyar Péter poszt, és akkor, tehát én hallottam már ilyen sztorikat, hogy valakinek a szülei közül mondta valaki, hogy hát, ő most már nem fog a Orbán Viktorra szavazni, mert hogy látta, hogy ez a Magyar Péter is így. Hajrá Fidesz, nem egy hajrá harcosok. Tudod, nem olyan bunkó az idősekkel, meg nem tudom, hogy mégis így egy kedves ember benyomását keltett egy nem videóban. Nem csak taborozz őket a hadseregébe. Igen, és azt mondta, hogy figyelj, nekem ő is szimpatikus, és amit a Fidesz csinál, az meg nem, és hiába Orbán is szimpatikus, azért inkább most már akkor majd a Tiszára fog szavazni. És hogyha valakiben ez így megfordul ez a gondolat, hogy abból, hogy ezt így látja, de hogyha meg így megnyitja a kommenteket, és mindenhol az van, hogy hát ez egy hazugság, itt hazudik a Brüsszel Peti, az ukrán Peti, és így mindenhol látja, akkor lehet, hogy elbizonytalanodik, és erről szól ez, hogy minél kevesebb embert veszítsen a Fidesz, a 100 000 szavazata az biztos, hogy meg lesz, teljesen biztos, annyi még a legutolsó SZDSZ-nek is volt, talán majd ugye egy helyre kerül, majd a Halász János csak így meghosszabbította a karrierjét, ugyanoda fog kerülni politikailag, viszont ez nem tudom, hogy mennyire lesz hasznos, hogyha ugye például, tehát ugye ez van, hogy mindenhol ugyanez az 5 frázis, meg 6 frázis, vagy valamilyen kombinációkban ezek fognak ismétlődni, nem tudom, hogy ez fogja a legtöbb embert meggyőzni, minden esetre lehet, hogy majd ugye még tovább képzik ezeket. Tehát a megafon képzésen kiképzett, nagyon sok képzett megafonos Szakács István, meg ilyenek majd ugye így mehetnek képezni tovább ezeket a harcosokat, hiszen ők már jól bevált megafonosok, ők már tudják, mit hogyan kell csinálni. Egyetértek, Csoki, vagy ahogy manapság trendi ezt kifejezni, zászló-zászló szív. Ez legyen a egyetértés jelen mostantól. Egy kicsit hosszú, de amúgy jól cseng, nem? Próbáljuk ki egyszer, hogy mondod a zászló-zászló szív. Zászló-zászló szív. Na, jobb az, tényleg jó. Én egy kicsit irigykedtem közben, hogy te mondod a zászló szívet. Meglátjuk ez is, hova fog menni. Amúgy ez, tehát ilyen szempontból rendkívül izgalmas, hogy mik történnek itt az országban is. De bocsánat, igen, mi volt a nemzetközi szférában? Ez elképesztő. Trumpék azok tovább örjöngenek. Trump kormánya olyan valóságsót tervez, amiben gyorsított állampolgárságért versenyezhetnek a bevándorlók. És ezt teljesen el tudom képzelni, amikor hivatalos Fehérház ASMR videót csinálból, hogy deportálnak embereket, ez teljesen belélik a sorban. Hát igen, ez az éhezők viadala lenne. Elképesztő. Igen, hát Trumpék is valószínűleg az éhezők viadalában a mesterekkel azonosultak. Hát igen, egy 35 oldalas javaslatot tettek a belbiztonsági minisztérium asztalára a The American című műsorról. Az alapkoncepció szerint a bevándorlók egy vonattal utaznák körbe az országot, és olyan helyi játékokban versenyeznének, mint például a Wisconsin rönkgörgetés. És aki nem jut be, azt meg elviszik egy puertorikai börtönbe? Ez menő. A győztes pedig a kapitányom lépcsőn esküdnék fel útközben. Mondjuk itthon már, vagyis Amerikában már sem biztos, hogy valaki megkapja az állampolgárságot és meg is tarthatja. De mindegy. Hát mostanság igen, eléggé furcsa indokokkal dobálnak ki embereket, és úgy tűnik, hogy a számok az elsődlegesek, nem azok, hogy valami valódi oka lenne annak, amúgy hogy deportálni kell őket. Tegnap megnéztem ezt a videót, amiben 3 ilyen fasizmus szakértő, ilyen történész, hogy miért lehet, hogy lelépnek az országból, mert gyakorlatilag gyorsított eljárásban látják azokat a lépcsőket, ami olyan dolgokhoz vezet, és hogy az Amerika tényleg híres arról, hogy ő elhiszi, hogy nála nem lehet ilyen, és közben látható, hogy mik történnek. Ez egy érdekes videó. Magyarországról nézve meg hát különösen fáj, csak a példát azt gondoltam, megmutatom, hogy mit hoznak fel példának. Itt van. This video titled ASMR Illegal Alien Deportation Flight and the cruelty that we are watching now play out in real time. This facility is one of the tools in our toolkit that we will use. You have to continually ask yourself. Ugye, mert volt, hogy deportáltak Amerikába embereket börtönökbe, akiről kiderült, hogy hát nem is őt kellett volna, de azt mondták, hogy most van mindegy. Ja, nem őt találták meg, hanem valaki más, deportáltak, de nem lehet visszahozni, mert abból a börtönből nem lehet kihozni embert. Meg, hát meg az, nem is foglalkoznak. Ilyen az, amikor nem nagyon vannak eljárások, vagy bizonyítás se kell, csak összeszednek embereket, akik nem tetszik, nekik ezt viszik el. Hát ez már nem hasonlít arra a demokráciára, amire annyira büszkék ugye az amerikai. Lehet, hogy van oka annak, hogy a jogbiztonságot, meg a jogállamnak a fennmaradását ezt fontosnak tartják az emberek? Lehet. Mert nem szeretnék, hogy például valakit úgy dobjanak ki az országból, hogy valójában nem volt oka. És ez is, ezért is gondoltam, ezért ragadt meg. Felhozzák, hogy ugye Lengyelországban is volt hasonló dolgok, és ott nem tudott megtörténni ez a fasiszta fordulat, például azért, mert a szabad sajtó megmaradt, és ez vissza tudta fordítani ezt az egész eseményt, ugye, amit épít, ugye próbálnak leépíteni. Poland recently went through a shift towards authoritarianism. Unlike in Russia, unlike in Hungary. Hoppá! Nem úgy, mint Oroszországon, meg Magyarországon. Tök jó, egymás mellett vagyunk már példának. Jó néha egy ilyen külső szemlélőként látni az ország. Szijjártó örülhet haverjával. The media remained a place in Poland where you could criticize the regime. Hát érdekes, a lengyeleknél segített a független és szabad média, hogy visszataláljanak a demokráciához. Félreérted, én olvastam az MCC-nél, hogy arról van szó, hogy Brüsszel elnyomta a lengyeleket. Hát amúgy annyira, tényleg annyira rohadtul egyszerű, hogyha egyet hátralépünk, és így megpróbáljuk kívülről vizsgálni ezeket a történéseket, vagy egy picit értelmezni, hogy mi történik. Annyira rohadtul átlátszó, hogy tényleg ilyen hülyeségeket próbálnak beadni, hogy akkor majd a Tisza párt az a hibás azért, hogy milyen állapotok uralkodnak, hogy bármiért amúgy bárki más a hibás, mint az Orbán rendszer. Az, hogy a szólásszabadságot, a gyülekezési jogot, a sajtószabadságot próbálják visszavágni, hogy ez ki szerint jogos? Ki mondja azt ma Magyarországon, hogy ne legyen szólásszabadság? Ennyire kurva egyszerű a kérdés. Ki szokott ilyeneket mondani, hogy ne legyen szólásszabadság? Az, aki diktatúrát akar. Például a kommunisták, a fasiszták, azok mondtak régen ilyeneket, nem? New York Times videó, nézzétek meg, nem hosszú, tényleg 7 perces. Még egy kis színes itt a végére. Trump az, ez a kedvencem, hogy azt mondta, hogy szerinte Taylor Swift már nem menő. Szóval, hogy mióta nem menő? Mióta kiállt ellene? Mióta ő leírta, hogy utálja a Taylor Swiftet. De amúgy elkezdte szidni az összes zenészt, aki néha így rájön a Beyoncé-t is. Meg a Bruce Springsteen-t, azt hiszem. Amerikai Egyesült Államok elnök, és arra van ideje, hogy olyanokat írogasson kurva hosszan, hogy hát a Taylor Swift az azóta nem menő, mióta ő azt írta, hogy nem szeret. És így tényleg egyfőle most éppen azt hiszem, most nem turnézik, most pihen a Taylor Swift, ilyenkor megmerte támadni. De hogy a Taylor Swift máig a egyik legnépszerűbb előad a világon, ha tetszik, ha nem, tök mindegy. Értem, hogy a zenéje valakinek nem tetszik, de hogy a Trumpnak miért van erre ideje? A világ vezetőjeként méghozzá amerikai állampolgárokról szidalmazza őket, mert nem értettek vele egyet, vagy nem szeretik őt. Nem tudja, annyira hogy kicsinyes. Tudja, hogy az ő kiállásuk a világ vezetőjétől ezt. De tudja, hogy az ő kiállásuk az mennyi embert mozdít meg. Ez, hát nem eleget látható a választáson, de... De láttuk a Harcosok klubjában is, hogy elmosódott a határ. Nincsenek többé influencerek és politikusok. A Kopasz Oszt és Orbán Viktor egy színpadon állhat. Ez van. De, és a Trump olyanokat passzol, hogy utálom Taylor Swiftet! Mint egy óvodás, úgy érzem. Egyesült Államok elnöke, hogy lehet ilyeneket írni, hogy valakit utálok? Akkor még nem volt az. Akkor még csak a volt elnök volt. Hát amúgy szerintem azóta is írt már ilyeneket. Bruce Springsteen-t is igen, szidalmazta meg mindenfélét. Mindenkit, aki nem értett vele egyet. Igen. Elképesztő, hogy lehet, hogy zenész vagy, és azt veszed észre, hogy beefelsz az amerikai elnökkel. Kb. Olyan lehet, mint hogyha youtuber vagy, és azt veszed észre, hogy a magyar kormánnyal beefelsz. És ott van a pofád, bazd meg, a Harcosok klubja kivetítőjén. Igen, amíg még csak a Kormányinfo pluszon említettek, az viccesebb, mint amikor a valódi. Ez nem történt meg, de a Harcosok klubján igen, ott voltunk, ott föl voltunk sorolva mi is, be voltunk mutatva, mint az, amiből nyilván nekik már elegük van. Na hát minden. De hát azok, akik kevesebb emberhez érnek el, mint mi, ugye sokkal több pénzből. Ki tudja, milyen finanszírozásban, nem tudjuk, a Megafon elfelejti elmondani. Ők meg ott állnak velük a színpadon, hogy ez viszont jó. Hát akkor már ennyi. Ne felejtjétek, hogy akik élőben néztek, ti még ki tudtok menni. Ma is egy tüntetésre, pénteken is lesz tüntetés, ki tudja, hogy hány tüntetés lesz még. Ugye ma, és ki tudja, hogy még hány olyan megmozdulás lesz, szóval érdemes lehet kimenni. Szolnok, ennyit mondok, semmi más nem kell mondani. Most Szolnok, Szegedre már úgy sem tudtok jönni, Szolnokra még van jegy. Úgyhogy ott találkozhatunk. Ez az egyetlen, amit most így a figyelmetekbe ajánlanánk, és ennyi. Vegyétek fel a mörcsötöket. Holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.